อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2558ด้วยรายการธรรมะรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นช่วงของการสากัจฉาค่ะวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะแมนะคะก็เป็นช่วงที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณของทางสถานีมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของทางสถานีนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราซึ่งคิดว่าทำให้เราอกสั่นขวัญแขวนกันมากเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละเจ้าค่ะในวันที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้แหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับแถวสี่แยกราชประสงค์นะเจ้าค่ะและที่สะเทือนใจชาวพุทธศาสนิกชนเรามากๆก็คือเป็นการวางระเบิดเนี่ยตรงบริเวณองค์ท่านเท้ามหาพรหมเอราวัณซึ่งเป็นที่เคารพ อย่างมากมายนะเจ้าค่ะของไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเท่านั้นแต่ว่าชาวต่างชาติอย่างเช่นประเทศในหมู่อาเซียนเนี่ยเจ้าค่ะหรือแม้แต่ประเทศจีนฮ่องกงซึ่งไม่ได้อยู่ในอาเซียนเนี่ยก็ยังเคารพนับถือแล้วก็มากราบไหว้กันเยอะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่ามีผู้เสียชีวิตรวมสุดท้ายนี่ก็คือถึง20ศพด้วยกันนะเจ้าค่ะตรงนี้เจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะหรือว่าให้กำลังแรงใจแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเรากันนิดนึงเจ้าค่ะเพราะเหตุอย่างนี้เนี่ยเท่าที่เราทราบหรือว่าเคยผ่านประสบการณ์มาเนี่ยชาวไทยเราเนี่ยเมื่อเกิดเรื่องราววางระเบิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเหมือนกับระเบิดขู่เจ้าค่ะไม่ใช่ใช้ระเบิดที่หมายชีวิตถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นการจงใจที่จะให้แบบมีคนตายเยอะๆแล้วก็อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือด้วยอันนี้นี่จิตใจโยมบอกตามตรงเลยว่าโยมเองก็สลดหดหู่มากแล้วก็รู้สึกจิตมันตกมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เลยเจ้าค่ะ ถ้าเราจะพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าค่ะ ไล่มาตั้งแต่ว่าอย่างมีเสียงดังนี้เป็นต้นนะมันเสียงระเบิดนี่เนาะมันก็เสียงดังใช่ไหมวันปกติเนี่ยก็จะมีเสียงดังอยู่แล้วเช่นเสียงจากข้างบ้านก็เสียงดังเหมือนกันนะบางบ้านใช่ไหมเดินบางบ้านอยู่ใกล้โรงงานก็เสียงดังหรือแม้แต่ข่าวลืออย่างเงี้ยในช่วงก่อนๆก็มีข่าวลือแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบมันก็เสียงดังมากกว่าปกติมีข่าวลือมากกว่าปกตินักวิเคราะห์ข่าวเขาก็วิเคราะห์กันไปแบบทั่วทิศทั่วแดนมากกว่าวันปกติวันปกติแต่ว่าปกติเนี่ยก็มีคนตายอยู่แล้วตามโรงพยาบาลทุกๆโรงพยาบาลแต่วันนี้มันมีคนตายมากขึ้นกว่าปกติ เ ราก็ทุกวันในโลกเนี่ยมันมีระเบิดอยู่แล้วนะคุณเดาใจนะเช่นว่าในมิดเดิลอีสต์ในตะวันออกกลางหรือว่าในกรุงเทลเลวิฟอย่างเงี้ยก็มีระเบิดอยู่ทุกวันทุกวันแต่ว่ามันมาอยู่ใกล้เราวันนี ้มันไม่ได้ระเบิดใกล้เราว่างั้นแต่นี่มันอยู่ในบ้านเราเลย ใช่ใช่ในวันนี้มันเป็นวันพิเศษมันที่มันไม่ใช่วันปกติอะที่ว่ามันมาอยู่ใกล้เราอยู่ในที่ที่เราแบบโหเราเคยผ่านตรงนี้นะเราเคยไปตรงนี้เราเคยคุ้นเคยกับที่แบบนี้ที่นี้เราเคยทำอันนั้นอันนี้มาม ัน ก็เลยเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าในวันทั่วๆไปวันปกติทั่วๆไปเนี่ย เราอาจจะมีเหตุการณ์พวกนี้อยู่แล้วเสียงดังข่าวลือคนตายระเบิดพวกนี้วันปกติก็มีอยู่แล้วแต่วันนี้มันมีมากกว่าปกติในวันที่ไม่ปกติแบบนี้แต่ความไม่ปกติเนี่ยคือถ้าเราจะพูดถึงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคำว่าปกติเนี่ยหมายถึงศีลหมายถึงศีลศีลเนี่ยแปลว่าเป็นความปกติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันที่มันไม่ปกติเนี่ยเรายิ่งต้องมีศีลมากคือวันนี้มันไม่เป็นวันที่มันไม่มีศีลนะเป็นวันที่ไม่ใช่วันปกติแต่ถ้ามีกระแสแรงมากขึ้นอย่างนี้ในวันที่ไม่ปกติเนี่ยเรายิ่งต้องมีความมั่นคงมากกว่าปกติคุณเข้าใจนะเพราะกระแสเนี่ยมันมาเสียงก็ดังกว่าปกติข่าวลือก็มากกว่าปกติคนก็ตายมากกว่าปกติระเบิดก็มีใกล้กว่าเรามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องมีความมั่นคงมากกว่าปกติเพราะว่ากระแสมันแรงขึ้นนะเช่นเรื่องอะไรเราจะทำไงให้จิตใจเรามีความมั่นคงนะมันไม่มีศีลนี่วันนี้มันเป็นวันผิดศีลวันผิดปกติ พราะเรายิ่งต้องมีศีลเนี่ยเช่นเรื่องของวาจาเนี่ยเราจะต้องตั้งใจไว้ให้ดีว่าเฮ้ยถ้าไม่มีหลักฐานอะไรอย่าเพิ่งพูดเนี่ยเพราะว่าการพูดชนิดไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงเนี่ยมันผิดศีลในข้อของการพูดเพ้อเจ ้อ พูดเพ้อเจ้อเนี่ยคือพูดชนิดไม่มีหลักฐานใส่ความคนนี้ทอดความไปคนนั้นคิดว่าคนนี้ทำอันนี้คือก็เพิ่มข่าวลือเข้าไปอีก พูดไปเรื่อยเลย พูดไปเรื่อยพูดชนิดไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนใส่ความกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อันนี้ไม่ควรทำไม่ถูก เจ้าค่ะและสมัยนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยก็คือส่งต่อกันทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook เนี้ยเจ้าค่ะเป็นข่าวทั้งจริงทั้งลวงมากมายทำให้คนเนี้ย ข่าวลือ ตกวันไหวไปหมดเจ้าค่ะ ซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรก็คือว่าเราส่งข้อมูลโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราก็อยู่ในความที่ไม่ปกตินั้นด้วยซึ่งถ้าเราจะต้านกระแสที่มันแรงขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราต้องยิ่งมีความมั่นคงมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยทำให้เราเป็นความมีความมั่นคงตรงนี้เราก็อย่าผิดตรงนี้ไงอย่าไปทำผิดศีลโดยการส่งข้อความอะไรก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าข้อมูลตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีใครพูดมาก็ว่าตามไปอย่างนี้ไม่ถูกนะแสดงว่าเราไหลไปตามกระแสเราไหลไปตามกระแสนี่ก็คือเราจะถูกมันชักนำไปบางทีก็จิตขึ้นลงๆตามข่าวที่เขาออกมาถ้าไปโดนกลุ่มที่เราชอบเราก็จะเสียใจถ้าไปโดนกลุ่มที่เราไม่ชอบเราก็จะดีใจอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นลงๆก็ไม่ถูกนั่นคือเรื่องของวาจานี่อันดับหนึ่งก่อน แ ล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของสตินะสติเนี่ยจะทำให้จิตเรามีความตั้งมั่นคนที่มีสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะคือสมาธิจะเกิดขึ้นได้คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ไหลไปตามสิ่งที่พอใจไม่พอใจเสียงดังเสียงชอบใจไม่ชอบใจสตินี้ต้องตั้งมั่นเอาไว้ให้มากกว่าปกติให้มากกว่าปกติเพราะว่าวันมันเป็นวันผิดปกติอ่ะเราจะต้องทำให้มันมีความมั่นคงยิ่งต้องมีมากกว่าปกติซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าเตือนไว้นะคุณเตือนใจว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังคำว่าร้อนใจในภายหลังเนี่ยก็คือพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วโหอะไรกันทำไมเป็นงี้ทำไมเป็นงี้อันนี้คือร้อนใจแล้วนะ okay. เราควรจะต้องร้อนใจมาก่อนร้อนใจมาก่อนเราควรจะต้องร้อนใจมาตั้งแต่เมื่อวานนี้มะรืนนี้หรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเมื่อปีที่แล้วว่าเอ๊ะฉันจะต้องทำยังไงฉันจะต้องทำยังไงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจตอนนี้คือร้อนใจในภายหลังเข้าใจไหม ค่ะอันนี้หมายความว่าพระอาจารย์หมายถึงว่าเราต้องทำจิตตั้งจิตของเราให้อยู่ในความสงบมาก่อนถูกไหมเจ้าคะก่อนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่เกิดเหตุการณ์ถูกไหมคะ ใช่ถูกต้อง นะ นี่คือเราต้องเตรียมการทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่ว่าจิตทำจิตให้มีความสงบหรือมีสติโอเคนั้นได้ดียังรวมถึงกิจที่เราควรทำเช่นว่าสมมติถ้าญาติพี่น้องเราอยู่ในกลุ่มนั้นถ้าเราทำกิจที่ควรทำกับบุคคลนั้นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เราจะไม่ต้องมาเสียใจว่าโอ้โหเขาจากไปแล้วเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำเพราะเราได้ทำแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคือจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจในภายหลังอย่างนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนแต่ในกรณีที่ว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรแล้วเรามาร้อนใจตอนนี้เราก็ร้อนใจในลักษณะที่ว่าให้อยู่ในมรรคนะคําว่าร้อนใจเนี่ยคือตั้งสติขึ้นคุณจะนึกถึงคําว่าร้อนใจนี่คือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยอารมณ์เนี่ยคือคําว่าเราจะต้องมาทําการตรวจสอบดูข้อมูลให้ดีนะคอยเพ่งลงไปว่ามันอะไรอยู่ตรงไหนนี่คือลักษณะของความที่ว่าร้อนใจคือตั้งสติขึ้น เจ้าค่ะ นะซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นนาฬิกาปลุกเอาว่างั้นนะให้เรารู้ว่าอ๋อยังมีผิดพลาดตรงนี้ตรงนี้ทำให้ดีขึ้นได ้ นะถ้าใจเรายังหวั่นไหวกวัดแกว่งอยู่เอาแสดงว่าเรามีความร้อนใจแสดงว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้เตรียมการเอาไว้เรามาเตรียมการตอนนี้มันไม่ทันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองชายแดนเนี่ยเวลาข้าศึกเขาจะยกทัพมาตีเนี่ยเขาจะต้องผ่านที่หัวเมืองแบบนี้ก่อนนะเช่นว่าถ้าพม่าจะยกมาตีจากทางเหนือก็ต้องผ่านพิษณุโลกก่อนนะทีนี้บางทีไม่ได้เตรียมการอะไรมาถ้าไม่ได้มีกำแพงเมืองไม่ได้มีการสั่งสมอาวุธฝึกทหารข้าศึกยกมานี่เราร้อนใจทันทีแต่ว่าเราฝึกตอนนี้ก่อนนะคือการเตรียมการฝึกทหารตอนนี้เก็บสะสมเสบียงตอนนี้แล้วก็สะสมอาวุธฝึกทหารสร้างกำแพงตอนนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาข้าศึกมันมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องไปร้อนใจตอนนั้นแต่ว่าร้อนใจตอนนี้แทนเหมือนกันว่าถ้าผมว่าเราตรวจสอบแล้วว่าโอ้จิตใจฉันยังหวั่นไหวอยู่นะแสดงว่าเรายังฝึกไม่เต็มที่ตอนนี้เราก็ใช้โอกาสในการฝึกเพราะว่าบางทีเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราก็จริง แต่ยังไม่ใกล้ถึงขนาดที่ว่าเรายังทําอะไรไม่ได้คือแน่นอนมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บใช่ไหมแต่จะไม่ใช่คนที่เราสะเทือนใจมาก พูดง่ายๆก็คือคนบาดเจ็บคนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ญาติพี่น้องเราว่างั้นเถอะ ถ้าไม่ใช่นะ แต่เป็นคนอื่น ถ้าไม่ใช่เนี่ยเรายังมีเวลาที่เราจะทําอะไรได้เพื่อที่เราจะไม่ต้องเจ็บตัวมากสะเทือนใจมากถ้าเวลาที่ญาติพี่น้องหรือแม้ตัวเราเองได้ประสบเหตุการณ์นั้น ๆ เพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเสนา บ้านเจ้าค ่ะเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมีมากเสนาแห่งมัจจุมาไม่ต้องพูดถึงว่าวางระเบิดหรอกระเบิดเนี่ยจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่นานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งแต่ว่าคนตายทุกวันทุกวันเนี่ยคุณเดินใจแค่ว่าเดินไปในห้องน้ำลื่นล้มหัวแทกพื้นตายวันหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งมากกว่า20ศพด้วยเหตุการณ์แค่นี้หรือว่าคนกินยาผิดแพ้ยาตายปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า20ศพเอาแค่ว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยเหตุการณ์เกิดระเบิดขึ้นนะเพิ่งจะมาเกิดตอนนี้เพราะนั้นเหตุปัจจัยที่ว่าจะทำให้คนตายเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องที่แบบฮือฮาตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เพราะนั้นในเมื่อเสนาแห่งมันมีมามากอย่างนี้เวลาที่เราจะต้านทานตรงนี้คือเหมือนกับข้าศึกที่มันยกมาถึงประตูเมืองแล้วนี่คือทัพใหญ่ของมันและทัพหลวงละคือความแก่ความตายเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันได้เนี่ยก็ให้มีคุณธรรมต่างๆมีการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆมีการฝึกสติอยู่เรื่อยๆมีการฝึกสมาธิให้ใจนั้นมีพลังเหมือนกับมีอาหารมีข้าวกินให้ใจนั้นมีศรัทธาตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาในข้อปฏิบัติยังรวมถึงเรื่องของฮิริโอตัปปะเรื่องของการที่มีความเพียรพวกนี้ให้ฝึกตรงนี้ให้มากๆแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆที่มันจะทำให้เราตกใจเราจะสามารถทำใจของเราให้สบายได ้เจ้าค่ะทีนี้สำหรับเรื่องของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะเจ้าค่ะอาจจะมองเรื่องนี้หรือว่าเหตุระเบิดเนี่ยนะเจ้าคะที่มันเกิดการสูญเสียอยู่ๆก็ฉับพลันแบบจากไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องนะเจ้าคะหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมาไหว้พระแท้ๆเลยมาเสียชีวิตอย่างเงี้ยเจ้าคะ อ ันนี้เราจะถือว่าเป็นเหมือนเทวทูตมาบอกเราให้เตือนใจเราด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่เรื่องความตายเนี่ยเป็นเทวทูตแน่นอนความเจ็บเนี่ยเป็นเทวทูตแน่นอนเห็นคนเจ็บคนตายแล้วก็ให้ตั้งสติว่าเออนี่ฉันจะทำความดีอันนี้คือเป็นการที่เราร้อนใจตอนนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะเจ็บเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องไปร้อนใจตอนนั้นว่าเราไม่ได้ทําความดีโอ้คนเราแบบอุตส่าห์ไปจะไปไหว้พระสร้างบุญสร้างกุศลใช่ป่ะแต่ว่าอันดันมาตายอย่างเงี้ยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่คิดคาดว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าเสนาแห่งมารมีมากความตายเนี่ยนะและนี่เป็นเครื่องเตือนสติเราแน่เป็นเทวทูตแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาอีกข่าวหนึ่งนะเจ้าค่ะที่เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนเหตุการณ์ระเบิดนะเจ้าค่ะก็คงจะเป็นข่าวที่ทางคุณสุธีบรรเทาทุกข์ได้เขียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะบอกว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ภาพข่าวองค์พระหรือพระสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะไปกราบเท้าคุณแม่อันนี้เนี่ยพระอาจารย์มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างถามที่มนเลยเจ้าค่ะ โอเคถ้าถามความเห็นของอาตมาถ้าสมมติว่าอาตมาเห็นด้วยใช่ไหมพวกที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าพระไปกราบแม่เนี่ยก็จะไม่ชอบอาตมาใช่ไหมทีนี้ถ้าอาตมาบอกไม่เห็นด้วยพวกที่เห็นด้วยกับการที่พระไปกราบพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบอาตมาอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เวลาถ้าเรามีความเห็นใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีการสร้างศัตรูคือคนก็จะมีคนที่ชอบเราแล้วคนที่ไม่ชอบเราถ้าเราเข้าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะมีคนที่ชอบเราก็ไม่ชอบเราอันนี้เป็นพระสูตรที่อาตมาได้เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอรณวิพังคสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้นะมันก็จะเป็นการตําหนิพวกหนึ่งเป็นการยกย่องพวกหนึ่งถ้าคุณพูดปรารภบุคคลนี้ก็จะเป็นการยกย่องอีกพวกหนึ่งตําหนิอีกพวกหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นการแสดงธรรมและการแสดงธรรมเป็นยังไงและไม่ตําหนิใครไม่ยกย่องใครก็คือพูดตามหลักธรรมแล้วอาตมาก็จะไม่พูดหรอกว่าความเห็นอาตมาว่ายังไงแต่จะบอกตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว ้เจ้าค่ะ ดีไหม ดีเจ้าค่ะอันนี้ปลอดภัยที่สุด ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับสัตว์สามสหายนะพูดถึงช้างลิงแล้วก็นกกระทาแต่ซึ่งเขามีความมีเรื่องราวกันอะแบบไม่ลงกันแบบประขัดกันมีความเห็นไม่สอดคล้องกันแล้วก็จะทำยังไงเขาก็เลย ตกลงกันว่าเอาใครมาอยู่ที่นี่ก่อนกันก็จะเคารพตามลําดับอาวุโสเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาตมาเอามาเล่าให้ฟังในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะ แล้วท่านผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ในตรงพระสูตรตรงเนี้ยอยู่ในหมวดพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงบุคคล10ประเภทที่ภิกษุไม่ควรไหว้บุคคล10ประเภทที่ภิกษุไม่ควรไหว้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการไหว้ก่อนนะเราต้องทําความเข้าใจว่าการไหว้นี่คือกิริยาที่คุณเห็นได้ทางกายโอเคนะทีนี้มันจะไม่เหมือนกับการบูชาแต่การบูชาก็อย่างหนึ่งการไหว้ก็อย่างหนึ่งเอาเรื่องของการไหว้ก่อนบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้1คือผู้ที่บวชก่อนเนี่ยไม่ควรไหว้ที่ผู้ที่บวชทีหลังแต่ผู้ที่บวชก่อนเนี่ยไม่ควรไหว้ผู้ที่บวชทีหลังนี่คือข้อที่1ข้อที่2ภิกษุเนี่ยไม่ควรไหว้ผู้ที่ไม่ใช่นักบวชแต่ผู้ที่ไม่ใช่นักบวชนี่ก็คืออนุปสัมบันหมายถึงตั้งแต่สามเณรลงไปนะถ้าเป็นภิกษุนะไหว้ภิกษุได้แล้วก็ไหว้ภิกษุที่อ่อนกว่าไม่ได้ไหว้ภิกษุที่บวชทีหลังไม่ได้ควรจะไหว้ภิกษุที่บวชก่อนตน เจ้าค่ะอันนี้โยมขอถามแทรกนิดนึงนะเจ้าค่ะภิกษุที่บวชก่อนตนเนี่ยอันนี้หมายถึงแก่พรรษากว่าคนอื่นเจ้าค่ะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของอายุตัวนะเจ้าค่ะ ไม่ใช่ ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แต่ทีนี้พรรษานี่บางทีไม่ได้นับไงบางทีพระขาดพรรษาจะไม่ได้นับพรรษาแต่ว่านับวันบวชแล้วกันดูที่วันบวชในข้อที่2คือไม่ควรไหว้ผู้ที่ไม่ใช่นักบวชนั่นก็คือตั้งแต่สามเณรลงไปนั่นไม่ใช่ภิกษุภิกษุณีเนี่ยข้อที่3ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้ที่แก่กว่าแต่ว่าไม่ใช่ธรรมวาทีถึงแม้แก่กว่าก็จริงแต่ว่ามาจากที่อื่นเราไม่รู้จักแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้กล่าวธรรมเราก็ไม่ควรไหว้ในข้อที่4ไม่ควรไหว้หญิงชาวบ้านคือมาตุคามแล้วข้อที่5ไม่ควรไหว้กระเทยบันดาลแล้วข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9แล้วข้อที่10เนี่ยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาบัติอยู่แต่ถ้าภิกษุผู้นั้นมีอาบัติหนักเช่นอาบัติสังฆาทิเศษอันนี้ก็ไม่ควรไหว้บุคคลประเภทนี้ที่เกี่ยวข้องกันนะ5 6 7 8 9 10เนี่ยเกี่ยวข้องกับอาบัติพวกนี้แต่ถ้าเขายังมีอาบัติพวกนี้ติดอยู่ยังค้างอยู่ยังไม่ทําให้เสร็จไม่เรียบร้อยก็ยังไม่ควรไหว้ภิกษุประเภทนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือ10ข้อที่ภิกษุไม่ควรไหว้นะไม่ควรไหว้แล้วก็ในพระสูตรนี้ถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงบุคคลที่ภิกษุควรไหว้มีอยู่3ประเภทนะควรไหว้ใครคือควรไหว้ผู้ที่อุปสมบทก่อนนะผู้ที่อุปสมบทหลังเนี่ยควรไหว้ผู้ที่อุปสมบทก่อนก็คือตามใครบวชก่อนนะก็คนนั้นก็ถูกควรจะได้รับการเคารพในนิทานเรื่องนี้ก็อยู่ในที่จะมาเล่าให้ฟังวันจันทร์เรื่องเกี่ยวกับช้างลิงแล้วก็นกกระทาในข้อที่2ควรไหว้ภิกษุที่แก่กว่าถึงแม้จะอยู่คนละที่กันแต่ว่าเขาเป็นผู้กล่าวธรรมเป็นผู้ที่รู้ธรรมแสดงธรรมพวกนี้ควรไหว้เขาแล้วก็ที่3ก็ควรจะไหว้ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือควรกราบไหว้พระพุทธเจ้านั่นเอง ค่ะ แต่ทีนี้ใน3ประเภทนี้คือบุคคลที่ควรไหว้ซึ่งถ้าเราจะบอกว่าเหมารวมไปว่าพระกราบพ่อแม่ไม่ได้หรือพระกราบพ่อแม่ได้ก็ต้องอยู่ว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นนักบวชหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพ่อบวชเป็นพระแล้วก็แก่พรรษากว่าเอานี้กราบพ่อไม่มีปัญหา ถูกไหมแน่นอนอยู่แล้วว่ากราบได้นะคะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟันธงว่ากราบพ่อกราบแม่ไม่ได้เท่านี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเอาก็ถ้าพ่อเป็นพระแล้วบวชก่อนนะมันก็กราบได้ใช่ไห ม อันนี้คือตามเราพูดตามธรรมะนะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว ้ นะทีนี้ว่าการไหว้กับการบูชาก็ต้องแยกแยะกันว่ามันคนละประเด็นกัน อาจารย์บอกว่าต่างกันนะเจ ้ าค่ะ ใช่เพราะว่าการไหว้เนี่ยเป็นลักษณะของกิริยาที่คุณเห็นทางภายนอกนะซึ่งถ้าเป็นนักบวชแล้วถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแต่เป็นนักบวชแล้วนะเป็นสักยบุตรเป็นสักยบุตรมีพ่อแม่คนใหม่แล้วแต่คนที่ออกจากเรือนมาแล้วเนี่ยเรามีพ่อแม่อยู่คู่หนึ่งใช่ไหมอันนี้คือในทางวัตตะวัตตะหมายถึงว่าในชาตินี้คุณก็มีคนเนี้ยชาติที่แล้วคุณก็มีอีกคนหนึ่งชาติก่อนนั้นก็จะมีคนละคนละคนละคนไปมันมีไม่จบไม่สิ้นและถ้าชาติต่อไปยังมีต่ออีกก็ต้องมีคู่ใหม่ไปอีกอันนี้คือบิดามารดาในทางวัตตะยังวนอยู่หมุนอยู่ถ้าผู้ที่บวชออกจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วหวังอะไรหวังผลนิพพานจะหลีกออกจากวิวัตตะ นะจะหลีกออกจากวัฏฏะเนี่ยมาทางวิวัฏฏะคือไม่หมุนแล้วจะมานิพพานแล้วใครจะเป็นบิดาผู้ที่พาคุณไปตรงนี้จะมีอยู่คนเดียวนั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้า ถูกค่ะ เป็นบิดาในทางวิวัฏฏะเป็นแน่นอนบิดาคนนี้เราควรจะต้องกราบต้องไหว้ใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าคุณออกมาจากตรงนู้นแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ยังบอกไว้ชัดเจนตอนที่บวชเนี่ยว่าสละเครือญาติน้อยใหญ่ละโภคทรัพย์น้อยใหญ่นะละออกมาแล้วสละออกแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วนะขณะว่าภิกษุป่วยเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าเนี่ยพวกเธอมารดาบิดาญาติพี่น้องไม่มีใครดูแลแล้วถ้าเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแล ถูกค่ะ นะเพราะนั้นมารดาบิดาก็จะไม่ได้มาดูแลเราสมัยเหมือนอย่างที่ตอนอยู่ครองเรือนอยู ่ เพราะเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามการบูชาควรจะต้องบูชามารดาบิดาพระภิกษุเนี่ยบูชามารดาบิดาได้แน่นอนในรูปแบบของอะไรบ้างพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้เรื่องของการให้อาหารได้อาหารบิณฑบาตเนี่ยพระไปบิณฑบาตมาใช่ไหมต้องถึงสงฆ์ก่อนนะอันนี้คือตามหลักวินัยต้องแบ่งกับหมู่คณะก่อนจะเอาไปให้คนอื่นก่อนไม่ได้เอาไปให้คนอื่นก่อนนี่ถือว่าเป็นอาบัติยกเว้นให้มารดาบิดาได้สมมติว่าถ้าจะมาบิณฑบาตมาเงี้ยได้ก้อนข้าวมาแล้วก็โยนให้หมากินยังไม่ทันจะมาถึงที่ที่แบ่งให้หมู่ภิกษุกินเลยนะระหว่างเดินทางกลับมาเนี่ยเห็นหมาเห็นนกอะไรแบ่งให้มันกินอย่างเงี้ยอันนี้อาตมาจะเป็นความผิดทันทีเป็นอาบัติทันทีเพราะแบ่งให้คนอื่นกินก่อนโดยที่ยังไม่ถึงหมู่สง ฆ์ถูกค่ะ แต่ถ้าเป็นมารดาบิดาให้ก่อนได้เลยอันนี้คืออุปการะกันอย่างนี้ได้ ถูกค ่ ะ เลี้ยงดูอย่างนี้ได้แล้วการบูชาก็บูชาในรูปของแบบอื่นๆได้ทั้งหมดเช่นยกย่องท่านพูดให้เกียรติกันมารดาบิดาเลี้ยงดูเรามายังไงเล่าเรื่องอะไรต่อไปครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ทําอย่างนั้นก็มีฉะนั้นการไหว้กับการบูชานี่ก็ต่างกันแล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการดูแลหลังการดูแลการดูแลเนี่ยก็ทําได้ในหลายๆรูปแบบนะเช่นเรื่องของอาหารอย่างที่ว่าถ้าบอกว่ามีเสนาสนะที่เหมาะสมจะให้มาอยู่ในวัดก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แต่ถ้าหมู่สงฆ์ก็อนุญาตแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่ต้องมาจับเนื้อต้องตัว ก็มีนะเจ้าคะยังมีกรณีที่ว่าพระท่านมีคุณแม่ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เนี่ยเจ้าคะท่านก็มาดูแลลูกอุ้มนั่งเช็ดตัวอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ทําได้ไหมเจ้าคะ คือถ้าโดยหลักธรรมแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงหลักธรรมอย่างเดียวนะ เจ้าคะ ว่าถ้าภิกษุเนี่ยจับต้องกายหญิงจะต้องกายหญิงแล้วถ้าบอกว่ามีความกำหนัดในใจจะเป็นจับมือจับผมหรือรูปคำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตามถ้ามีความกำหนัดในใจอันนี้จะเป็นอาบัติสังฆาธิเศษแต่ถ้ามีความกำหนัดในใจนะมีความกำหนัดในใจมีจิตแปรปรวนจิตแปรปรวนนี่คือหมายความว่าแบบมีความคิดจะสึกมีความคิดที่จะไม่ได้อยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าละมีจิตแปรปรวนละมีความกำหนัดละแล้วก็ไปแค่จับผมเนี่ยแค่รูปผมเนี่ยหรือว่าคุณจะเป็นอาบัติสังฆาธิเศษซึ่งเป็นอาบัติหนักแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้มีจิตแปรปรวนฉันยังไม่อยากสละสมณเพศแล้วก็ไม่ได้มีความกำหนัดไม่มีความกำหนัดในใจการจับต้องนี้ก็จะเป็นแค่อาบัติทุกกฎซึ่งเป็นอาบัติที่เบาลงมา เจ้าค่ะ จะเป็นอาบัติอยู่แต่เป็นอาบัติที่เบาลงมาซึ่งสามารถปลงได้ง่ายๆก็โดยการที่บอกกับคณะสงฆ์ เจ้าค่ะ บอกกับภิกษุแค่รูปเดียวเธอท่านทำอย่างนี้นะโอเครับทราบโอเคถ้าผมว่ามันอยู่ในสถานการณ์จำเป็นก็ต้องรับทราบว่ามีความผิดตรงนี้นะถ้าเขารับทราบกันซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักอะไรแก้ได้ง่ายๆก็ดูที่ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปด้วยนะอันนี้นะ ถูกค่ะแล้วยิ่งทำกับมารดาของตัวเองซึ่งเราเชื่อว่าเป็นพรหมของลูกนี่โยมคิดว่าน่าจะเบาลงไปอีกไหมเจ้าคะ อันนี้ก็อยู่ที่หมู่สงฆ์ดูกันด้วยเพราะว่า เจ้าค่ะ บทบัญญัติบางอย่างถ้าผมว่าหมู่สงฆ์เขาโอเคในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นอาบัติทุกกฎอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะไล่ถึงความหนักเบาของวินัยของพระนี่คือปาราชิกนี่คือเหมือนกับว่าตายไปเลย หนักสุด หนักสุดใช่ไหมลองลงมาก็จะเป็นสังฆาธิเศษแต่ลงมาก็จะเป็นทุลจัยปาจิตตีแล้วก็เบาที่สุดนี่ก็จะเป็นทุกกตะทุกกฎซึ่งถ้าบอกว่าเราดูตรงความผิดตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะเอามาทิ่มแทงกันหรือว่าจะเอามาเหมือนอย่างกฎหมายทางโลกเนี่ยเขาจะมีอาญาคือการลงอาญาเนี่ยหมายถึงว่าการคาดโทษเอาไว้เพื่อที่จะมีบทลงโทษถูกไหมบทลงโทษเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นการวางอาญาเอาไว้ว่าถ้าคุณทํานะกฎหมายบอกให้คุณห้ามทําแต่ถ้าคุณทําคุณต้องถูกปรับเท่านี้ติดคุกเท่านี้อันไหนที่บอกว่าคุณให้ทําแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณจะต้องถูกปรับเท่านี้ ันนี้ก็เรียกว่ามีการลงอาทยาแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของวินัยเนี่ยไม่ได้เป็นอาทยาอย่างที่ว่าคุณต้องแบบทำความผิดแล้วต้องมีการลงโทษอะไรซึ่งอาบัติเนี่ยเป็นการบอกระดับของความผิดเฉยๆ ซ ึ่งการถูกลงโทษเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของกรรมอยู่แล้ว คือ จะไม่ได้ว่าคุณต้องถูกตีเท่านี้ทีมันไม่ใช่อย่างนั้นไงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของวินัยของพระนะแต่อาบัติเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกระดับของความผิดเฉยๆว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณผิดระดับนี้นะคุณต้องแก้แบบนี้นะแบบนี้แก้ไม่ได้นะปาราชิกแก้ไม่ได้ต้องหมดจากความเป็นพระไปแต่ก็ยังเป็นคนธรรมดาได้อยู ่ ศึกษาธรรมะรักษาศีลได้แต่ถ้าแบบนี้ต้องแก้แบบนี้แบบนี้ต้องแก้แบบนี้หนักเบาไม่เท่ากันจะไม่ได้เป็นการฆาตโทษไม่ได้ว่าจะเป็นการเอามาเพื่อที่จะเพ่งโทษชี้ความผิดให้คนนั้นผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เป็นการที่ให้มีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็ตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะถ้ารู้แล้วว่าผิดเอาก็แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้เอาทำยังไงหมู่สงฆ์ก็ประชุมกันเพื่อที่จะปรับปรุงหรือทำความเข้าใจให้ถูกต้องทีนี้ทางประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมหาเถรสมาคมผู้ที่ทำหน้าที่นี้อยู่แต่ท่านบางทีก็จะประกาศข่าวออกมาว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ก็ดูเป็นกรณีไปอย่างนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสรุปในเรื่องของการที่ภิกษุจะไหว้บุคคลใดก็ดูที่10ข้อนี้บุคคลใดที่ควรไหว้ไม่ควรไหว้10ข้อที่ไม่ควรไหว้3ข้อที่ควรไหว้ต้องแยกประเด็นให้ออกระหว่างการไหว้กับการบูชาการดูแลนะดูแลบูชาในระดับไหนทําได้เช่นว่าการให้อาหารการให้ที่พักอันนี้เป็นการบูชาเป็นการดูแลที่เราทํากับมารดาบิดาได้การบูชาท่านด้วยการพูดจาด้วยการให้สิ่งของจะเป็นอามิตรบูชาได้การที่บูชาด้วยการเอาคุณธรรมของท่านมาทรงไว้ในใจเป็นปฏิบัติบูชาอันนี้ยิ่งดีพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยเป็นการบูชาด้วยที่ไม่ได้เนื่องด้วยสิ่งของแต่ส่วนเรื่องของการดูแลถ้ามีการจับต้องตัวไม่ได้มีจิตแปรปรวนไม่ได้มีความกำหนัดอันนี้ก็เป็นอาบัติเบาอาบัติเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ก็อยู่ที่ว่าหมู่คณะทรงในที่นั้นเห็นควรว่าอย่างไรนะส่วนในประเด็นแรกที่เราพูดกันในวันนี้ที่พูดถึงว่ามีเหตุการณ์ที่มันอาจจะไม่ค่อยปกติเกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอาตมาก็จะต้องบอกว่าจิตใจเรายิ่งต้องมีความมั่นคงมากกว่าปกติเพื่อที่จะให้ทวนกระแสที่มันมาแรงได้โดยเฉพาะยิ่งความปกตินี้หมายถึงศีลที่เราต้องรักษาวาจาของเราให้ดีรักษาจิตให้มีสติให้เป็นปกติเลยให้มากกว่าปกติในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติแบบนี้นะเจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะในเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาให้ความคิดความเห็นและก็ตอบประเด็นปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรองค์พระอาจารย์และองค์เจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณช่วงสักการะเหมือนเดิมค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ